محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hutawapata watu wanaomwamini Allah na siku ya mwisho. Yuwaduna man hadda Allah wa rasula, wanawapenda wenye kumpinga Allah na mtume wake. Walau kanu aba'ahum, hata kama walikuwa ni baba zao, au abnaahum, au ni watoto wao, au ikhwanahum, au ni ndugu zao, au ashiratahum, au ni jamaa zao. Ulaika kataba fi kulubihimul iman, hao Allah subhanahu wa ta'ala ameandika katika nyoyo zao imani. Wa ayyadahum biruhim minhu, na akawapa nguvu kwa roho kutokana na yeye Allah. Na atawaingiza katika pepo ambazo hupita mbele yake mito, hali ya kukaa milele humo. Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Waradhu anhu, na wao wamemridhia. Ulaika hizbullah, hao ndiyo hizbullah, ndiyo kikundi cha Allah. Ala inna hizba Allahi humul muflihun, fahamuni hakika kikundi cha Allah ndicho chenye kufaulu. Yakulu Sheikh Saadi rahimahullah, yakulu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah, ay la yajtami'u hadha wa hadha, halikusanyiki hili na hili, hawakusanyiki wanaompenda Allah na mtu wa mwisho na siku ya mwisho na wale ambao wanampinga Allah na mtume wake. Haiwezekani waumini kuwapenda makafiri wanaompinga Allah na mtume wake. Yakul fala yakunu al-abdu mu'minan billahi wal yawmil akhir haqiqa illa kana 'amilan 'ala muqtada imanihi wa lawazimihi, hakuna mtu mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho kwa hakika isipokuwa hutekeleza muqtada wa imani yake na lawazim zake. Ni zipi hizo muqtada wa iman na lawazimihi? Min mahabbati man qama bil imani wa muwalatihi, kuwapenda wale wenye kutekeleza imani na kuwanusuru. Wa bughdhu man lam yaqum bihi, na kumchukia yule asiyetekeleza iman. Wa muadatuhu, na kumfanyia uadui. Walau kana aqraba an-nasi ilayhi, hata kama ni mtu karibu sana kwake, madam anamuasi Allah na mtume wake, basi huyo yajuzu kutompenda na kumfanyia uadui. Wa hadha huwa al-imanu ala al-haqiqa alladhi wujidat thamaratuhu, hii ndio imani ya hakika ambayo natija yake imepatikana. Wal maqsudu minhu, na maksudio yake. Wa ahlu hadha alwasfi هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان watu wa sifa hii ndio wale ambao Allah ameandika katika nyoyo zao imani wa ahlu hadha alwasfi humul ladhina kataba Allah fi qulubihimul iman ay rasamahu wa thabbatahu ameiandika na akaithibitisha katika nyoyo zao hao wasiowapenda wenye kumwasi Allah na mtume wake hao ndio ambao ameandika Allah katika nyoyo zao imani na kuithibitisha wa gharasahu gharsan la yatazalzalu ameipanda kama inavyopandwa mimea la yatazalzalu haibabaiki wala tuathiru fihi shubahu wa shukuk wala haziathiri kwake shubha na shaka haziathiri kwa mtu huyo mtu ambaye imani yake ni kawi imani yake ina nguvu hawezi kubabaishwa na shaka na shubuhati wa humu alladhina qawwahumullahu biruhin minhu ay biwahyihi wa ma'rifatihi wa madadihi alilahi wa ihsanihi rabbani ni wale ambao Allah amewatia nguvu kwa roho kutokana na yeye aibi wahyi kwa wahyi wake wa maarifatihi na maarifa yake wa madadihi ilahi na msada wake wa Allah wa ihsanihi rabbani na ihsani yake ya Allah hao ndio waliowatia nguvu Allah biruhi minhu aibi wahyi wa maarifatihi wa madadihi ilahi wa ihsanihi alwahyi arrabbani wa humul ladhina lahumul hayatu at-tayyiba fi hadhihi ad-dar na hao wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho ndio wenye maisha mazuri katika nyumba hii ya dunia wala hum jannatun na'imi fi daril qarar na wana pepo za neema katika nyumba hiyo ya peponi allati fiha kullu ma yashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa lahum jannatu an-na'im fi dari al-qarar allati fiha kullu ma tashtahihi al-anfus nyumba ambayo ndani yake kuna kila kitu ambacho nafsi zinakitamani وتلذ الأعين نماتو ينستريهيكا وتختار ولهم أفضل النعيم وأكبره نوانا نعم كبوة نعم بورا نكبوياك وهو أن الله يحل عليهم رضوانه يحل عليهم رضوانه الله أنا وترمشيا راضي ذاك وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا حتى وتكي مليل ويرضون عن ربهم بما يعطيهم نواو نواو وتمرذي ملواو وهي تكيواب من أنواع الكرامات كتك سبول ينجز كرامات واضح هذا ويرضون عن ربهم واو وتمرذي ملواو بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات نثواب نيجي وجزيل الهبات نذيبا وفينجي تكفيوابا ورفيع الدرجات ندرجة زجو بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا وراءه نهاية بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ونمنا أمبايو هاواتاونا زيدي يالذيواب مولاواه غاية مشو هاواتاونا مشو ولا وراءه نهاية ولا نمياكي هكونا مشو قال وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله ama yule anedai kwamba anamuamini Allah na anaamini siku ya mwisho wa maadhalik pamoja na hayo muadil li a'da'illah, pamoja na hayo anawapenda maadui wa Allah. Muhibbul liman nabadha al-imana waraa dhahri, anampenda aliyetupa imani nyuma ya mgongo wake. Fa inna hadha imanun za'amiyun, hii ni imani ya madai, la haqiqata lahu, imani isiyo na uhakika. Fa inna kulla amrin la budda lahu min burhanin yusaddiquhu, kila jambo lazima liwe na dalili inayosadikisha, hiyo dalili inayosadikisha jambo hilo. Fa mujarradu da'wa la tufidu shay'a, mujarradu wa madai haufahamishi haufidishi kitu. Wala yasduku sahibuha, wala hawi mkweli mwenye mambo hayo ya tabia hizo za kidunia. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, fahamuni kikundi cha Allah ndicho chenye kufaulu. Hadha akhir surati Al-Mujadala.